राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1952 अनुसार 14 दिसंबर 1995 को लगभग दोपहर 1:15 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मनुष्य संसार में दुख पा रहा है। क्यों दुख पा रहा है? वो इच्छा कर रहा है ऐसे हो जाए ऐसे न हो जाए दो बार ऐसे तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इच्छा जब तक रखता है तब वो सुखी नहीं हो सकता। एकदम सच्ची बात है। अगर ये कह दे कि भगवान करे जो होना चाहिए तो निहाल हो जाए। इतनी बात में ऐसा होना चाहिए। इन दो बात में से एक पकड़ दो या दोनों को पकड़ दो वो दुख होना पड़ेगा। सुखी होना चाहे तो चाहना छोड़ दो, सुख की चाहना छोड़ दो। मन की बात इच्छा क्या है? इच्छा का नाम है मेरे मन की बात होनी चाहिए या इच्छा है। मैंने इच्छा कई भेद किए। धन की इच्छा है, मान की इच्छा है, भोग की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, निरोगता की इच्छा है, ऐसी मैंने कई बातें कही। परंतु पे संतों से बात मेरे को मिली कि मन की चाहना, मन चाहिए मैं चाहूं जो हो जाना चाहिए और मैं नहीं चाहूं वो नहीं होना चाहिए। मन की बात पूरी हो जाए ये इच्छा है। ये इच्छा छोड़ दो, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा। और मन की इच्छा पूरी इतिहास में किसी की नहीं हुई। आज तक इतिहास देखो, कथा सुनी है, सत्संग सुनी है, किसी आदमी की मनचाही बात हुई है क्या? किसी की नहीं हुई। तो मनचाही होती नहीं, दुख होता है जरूर। तो इच्छा कुछ भी ना रखे, ना संसार की, ना इच्छा की, ना जीने की, ना मरने की, कोई मिल जाएगा न मिल जाए, कुछ भी इच्छा न रखे। एक उपाय आप कर दो, आप में जो बहादुर हो वीर उसको एक इच्छा छोड़ दी अपनी। एक इच्छा छोड़ने से कोई दुख नहीं होगा। इच्छा क्या है? मनचाही बात। मनचाही क्या? कि यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए ये। और इच्छा पूरी हुई नहीं किसी की भी। इच्छा पूरी नहीं हुई राम जी के बाप की भी। बताओ आप इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी? इच्छा दो ही है, ये तो होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ दो, आपको तकलीफ नहीं होगी, जो सुख हो जाएगा, मौज हो जाएगा, आनंद रहेगा। ये तीज बात है। कहते छूटती नहीं। इसका उत्तर होता है कि इच्छा छूटते नहीं। तो आप छोड़ना चाहते हैं क्या? छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो छूट जाएगी। कहते छूटते नहीं। तो जब आप छोड़ना चाहते हो और इच्छा छूटते नहीं तो दुख जरूर होगा। बालक के भी मनचाही बात नहीं होती तो बालक रोता है। आपके मनचाही नहीं हो तो आपको रोना आवेगा। रोना नहीं आता है तो आप उनको इच्छा छोड़ना चाहते हो ये बात नहीं है। इच्छा छोड़ना नहीं चाहते हो और इतना नहीं छूटती, रोना आवेगा। रोने से सब काम पूरा होता है। जितने भाई बहन बैठे हैं, बालकपन में जब रो देते थे तो घर वाले सब नाच उठते सब काम करने के लिए। ऐसे आप हृदय से रोने लग जाओ तो भगवान इच्छा पूरी कर देंगे। इच्छा दूर नहीं होती, इसका रोड़ा आ जाए कि मेरा इच्छा नहीं मिटती। अरे रो पड़ो और भगवान से कहो, भगवान नहीं कहो तो मिट जाएगी। आपकी इच्छा है कि इच्छा मिट जाए और मिटती नहीं तो रोना आवेगा, रोने से ये इच्छा मिट जाएगी। रोना नहीं आता है तो आप इच्छा मिटाना चाहते नहीं हो। मन सही बात न होने से टाबर भी रो पड़ता है तो घर वाले सब उसी क्या चाहता है पूरी करते हैं। इस वास्ते इच्छा पूरी किसी की नहीं हुई, किसी की होगी नहीं और किसी की इच्छा पूरी हो सकती नहीं। इच्छा न करना अपने हाथ की बात है। अरे इच्छा हो जाए नहीं छूटे तो रो छूट जाए। मनुष्य के भीतर जोरदार इच्छा होती है वो का तो काम हो जाता है, का इच्छा बढ़ जाती है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। ये बात एकदम सच्ची है। सब दुखों का कारण मन की चाहना है, वो चाहना पूरी नहीं होती है दुखों का। केवल दुख और पाप दो चीज होंगी। मन की इच्छा रखने से मन की इच्छा दुख होगा और इच्छा कारण से पाप होगा और दुख होगा। इच्छा मिट जाएगी ना तो पाप होगा ना दुख होगा। दुख तो वर्तमान में होगा और पाप भविष्य में फल देगा। अभी दुखी रहेगा, ये दुखी हो गए नहीं छूटे भगवान से कहो, और भगवान से नहीं कहो रो। इच्छा कैसे मिटे, ये इच्छा कैसे मिटे, इच्छा कैसे मिटे। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है? तो भगवान कहते हैं पाप करता काम एश क्रोध कामना है। कामना क्या, यूं तो होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, ये दो बात है। तो यूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए दोनों छोड़ दो। नहीं छूटे तो भगवान से कहो कहते रो, मेरी इच्छा नहीं छूटती, क्या करूं मेरी इच्छा नहीं छूटती। ये छोड़ने की इच्छा हो जाए छूट जाएगी। आप हम सबके सब भगवान की छत्र छाया में हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो छूट जाएगी। ये बात बिल्कुल सच्ची है। भगवान को आप हम सब प्यारे लगते हैं, ध्यान देना एक बात बताता हूँ, एक खास बात। अपना लड़का लड़की किसको अच्छा नहीं लगता? अपना पुत्र सबको प्यारा लगता है। हम सबके सब परमात्मा पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रा, उपनिषद में आया है कि परमात्मा के पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरसूरासी ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान का अंश है तो भगवान का अंश है, उसकी इच्छा वो भगवान पूरी नहीं करते तो इच्छा पूरी न करने में भला है और पूरी करने में पूरी करने में भला है। भगवान के ऊपर छोड़ दो ये इच्छा को ले। हलचल हरेक को होती है, आपने सुना होगा भगवान शंकर अगस्त्य के यहां से कथा सुन के जा रहे थे। उस समय में भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने जय सच्चिदानंद भगवान को कहकर नमस्कार किया। भगवान जब सीता जी खोज में जा रहे थे तो सती के मन विचार आया जय सच्चिदानंद पर धामा, खुद भगवान है शंकर एक राजा के लड़के को नमस्कार करते हैं, क्या बात है। बड़ा ही सुनाया भगवान शंकर ने देखा कि भगवान अभी अपनी अपना परिचय देना नहीं चाहते, इस वास्ते शंकर समझते हैं कि अपने परिचय नहीं देना है। अपने को तो दर्शन हो गया, बड़ी आनंद की बात है। सती के मन में आया कि इनको आनंद इतना आ रहा है जो रोक नहीं सकते, इतना आनंद एक राजा के लड़के को देख आ रहा है। तो शंकर ने कहा, वो तो अंतर्यामी है नहीं, कहा देख देख सकती, मन में दुख नहीं करना चाहिए। तो कैसे नहीं करा, आप इतना आनंदित हो रहे हो एक राजा के लड़के को देख करके। कहते हैं ऐसे प्रचार हो तुम जान परीक्षा दे दो, राजा का लड़का है क्या है ये, मैं यहाँ बड़ नीचे बैठा हूँ तुम जाओ। वो गई जा करके वो देखा कि सीता की खोज कर रहे हैं, तो सीता का रूप धारण करके बैठ गई। सीता रूप धारण किया भगवान जान गए, भगवान ने अपने पिता से नाम लिया, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको नमस्कार करता हूँ। सती माता जी आप अकेले कैठे बैठे, भगवान शंकर कहाँ, आप कब गई, पैसा ले लिया, पैसा ले लिया तो आंखें मिस दी, आंखें मिस देखे तो सीताराम सीताराम सीताराम सब संग सीताराम साथ में ही है, फिर आंखें मिसे तो कुछ नहीं देखा, ऐसी बात हुई। फिर वहां से चुपचाप आ गई। शंकर ने पूछा कि क्या परीक्षा ली, कि कुछ परीक्षा नहीं ली, आपने नमस्कार किया, मैंने भी नमस्कार कर लिया, झूठ बोल दी। शंकर के मन में बड़ी खलबली मची कि झूठ बोलती है, तो सीता जी का रूप धारण कर लिया तो शंकर को पता लगा ना, अंतरिया में जान गए, तो विचार मन ही मन कर लिया कि मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब मैं इस स्त्री कभी नहीं मानूंगा, कभी इस स्त्री नहीं मानूंगा, ये तो माता हो गई मेरी, तो मन से त्याग कर दिया। और त्याग करते ही आकाशवाणी हुई, कहा के समान कोई भी भगवान का भक्त नहीं है, बिन अघ तदी सती अस नारी, जिसका नाम सती सती शिरोमणि, बिना अघ बिना पाप में त्यागी रघुनाथ जी की भक्ति, आपकी बड़ी देर प्रशंसा करी। तो पूछा महाराज क्या आपने त्याग किया, चलो चलो वहां गए, तो शाम भगवान ने बाएं भागनी बैठा सामने बैठा, सब यहां बैठो। सती ने देखा कि मेरा त्याग कर दिया, मेरे को बाएं भाग मेरे आश्रय नहीं दिया, बड़ा दुख हुआ, फिर पर भरी। अब वो दुख हुआ तो भगवान शंकर के मन में विखर मिली, अब क्या करे, ये इसे पाप तो नहीं है पर बड़ा भारी पाप हो जाए मेरे से, मैं माँ मानता हूँ, माँ का रूप धारण कर दिया, अब स्त्री को नहीं माने से कभी नहीं मानूंगा, अब बाप परम छोड़ू कैसे है, कोई पाप नहीं है और इनके साथ कैसे रहूं, माँ का रूप धारण कर लिया, ऐसी खलबली मची। शंकर के अब ध्यान दे रहा, तो क्या किया, के होई है सोई राम रची रखा, राम जी कहेंगे सो होगा, अस कही जपन लगे हरि नामा, ऐसे कर राम राम राम राम शुरू कर दिया, मन में शांति हो गई। तो शंकर के मन में भी खलबली मची, उसका उपाय क्या किया, कि भगवान कहे जो भगवान की मर्जी है उसको करो, ऐसा करके राम राम जपन करके। तो शंकर के भी अनुभव की हुई बात है, जैसे कोई दवाई अनुभव की हो रही है कि आप दवाई विशेष लागू होती है, तो शंकर लागू हुई, रामायण आप सुन कर आया हो रामायण, तो परम विश्राम बड़ा विश्राम मिल गया, बस राम राम कर लगे। तो ऐसी इच्छा छूटे नहीं तो भाई मैं क्या करूं, फिर राम राम राम राम राम राम भगवान करे जो होगा, अपनी क्यों इच्छा करे भाई, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, भगवान चाहे वहां राम चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो अपनी क्यों इच्छा करो, भगवान जो चाहे जो हो जाएगा, उन आने में आप राजी हो, भगवान की आज्ञा पालन करना भजन करना हमारा काम, और इच्छा तो भगवान पर रख दी, भगवान की आज्ञा अनुसार चलो और इच्छा कोई मत रखो। तो शंकर की भी शांति हो गई, शंकर की दवाई है वही दवाई आप ले लो, कि हो ये सो राम रची राखा को करता बड़ा हुई सका, अस गए जपन लगे हरि नामा, बस इतनी बात है, इच्छा छोड़िए बेटा। नारायण नारायण नारायण नारायण।